Kwa hivyo itikadi iliyokuwa sahihi na itikadi ya Waislamu ni kama alivyoeleza al-Imam at-Tahawi na wengineo katika ulama wa ahli sunnati wal jamaa kiwemo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengine wengi katika ulama wa ahli sunnati wal jamaa. Itikadi yetu uhibbu ashaba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, tunawapenda masahaba wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, wala hatuchupi mipaka katika kumpenda mmoja wao, tukampenda mpaka tukachupa mipaka ya kisheria. Wala natabarra'u min ahadin minhum, wala hatujiweki mbali tukajitenga na yeyote katika masahaba wa bwana mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Wanabghadhu man yabghadhuhum, tunamchukia yule anayewachukia masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa bighairi alkhair yadhkuruhum, na pasina khairi anawataja, yani anawataja kwa ubaya, huyo hatumpendi. Wala nadhkuruhum illa bikhairin, wala hatuwataji masahaba wa bwana mtume isipokuwa tuwataja kwa khairi. Wanara hubbuhum dinan wa imanan, tunaona kwamba kuwapenda masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama dinan wa imanan wa ihsanan, ni dini na ndio imani na ndio wema ndio ihsan. Wabughdhuhum, na kuwachukia masahaba wa mtume kufurun, ni ukafiri. Wanifaqan, na ni unafiki. Watughyanan, na ni uovu. Hii ndio aqida ya ahli sunnati wal jamaa, na kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Lamia, hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatu alqurba biha atawassal ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم افضل. هي ndio itikadi iliyokuwa sahihi ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa hivyo lazima waislam wajengeke katika mazingira ya kuihifadhi dini na kuzilinda itikadi zetu zilizokuwa salama na imani iliyokuwa sahihi ambayo tumeirithi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama na masahaba zake. Lakini pia tunawajibika kuhakikisha tunazilinda familia zetu, wake, watoto na ndugu na jamaa kuingiliwa na fikra chafu, kuingiliwa na watu waovu na kuingiliwa na shari ambazo tayari shari hizi zinaenea katika jamii za kutokuwapenda masahaba wa mtume na kuwachukia masahaba wa mtume, kuwavunjia heshima na kuwadharau. Kwa lazima waislamu wawe makini katika kipindi kigumu kama hichi, ambacho njia ambayo wameitumia hawa mabwana mashia ar-rawafidha wanapoingia katika jamii kama vile kujenga mashule, nasari hizi, kufungua madarisi za bure, na shule zinakuwa na gharama ndogo. Wazazi wa Kiislamu wanapeleka watoto wao katika maskuli ya mashia, na katika hao maskuli ya mashia kuna kipindi cha dini. Munafikiri dini gani watawafundisha watoto? Munafikiri ni itikadi gani watawafundisha watoto? Mtoto anasoma pale, kama ni primary, kama ni sekondari, kama ni nasari, lakini wanahakikisha kwamba huyu mtoto akitoka hapa kwetu ni mshia, hata kama atabakia anaitwa Abubakari, lakini itikadi yake ile ya sunni itakuwa imeshakwisha. Sahali madhara. Wazazi ni lazima wawe na umakinifu wa hali ya juu sana, lakini wazazi ni lazima wajue kwamba watoto ni amana na ni eneo la kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wasiwapeleke mahala popote, wasiwapeleke shule yoyote. Msidanganyike na haya maisha ya dunia, maisha ya muda haya. Haya ni maisha ya muda. Usiharibu dini ya mtoto wako kwa sababu ya kumtafutia umeneja, kwa sababu ya kumtafutia udaktari, ukamuharibia mtoto dini. Pana. Ndani ya Qur'ani Allah anatuambia maneno ya Ibrahim na maneno ya Yaqub walipowaambia watoto wao kizazi chao, wakawaambia inna Allaha astafa lakum ad-dina, Allah amekuchagulieni dini. Hii dini ya Uislamu walituchagulia ni Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Msife leo, hakikisheni mnakufa mkiwa Waislamu. Sasa Uislamu unaweza kufa unabaki na jina tu, lakini itikadi yako ya kikafiri. Kwa lazima wazazi wawe makini, na wazazi waangalie watoto wao, na wajue watoto wao wanasoma wapi na nini wanachosomeshwa hao watoto. Lakini siwe kwa sababu ya maisha wazazi wakaharibu dini za watoto wao. Nimalizie na nasaha fupi kidogo katika yale ambayo yametuzunguka kwenye maisha yetu, na hii ni hasa kwa sisi wanaume kuyasimamia kwenye majumba yetu, lakini hasa kwa ajili ya mama zetu na dada zetu. Katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaweka haya mambo khasatan kwa ajili ya wanawake, ibada maalum haiwahusu wanaume, ni ibada inawahusu wanawake tu, ibada ya hijab, ibada ya vazi la hijab. Allah amewakataza wanawake akawaambia wala yubedina zinatahunna illa libuulatihinna, wanawake wasionyeshe mapambo yao ila kwa waume zao. Allah akaendelea kutaja au baba zao au baba wa waume zao au watoto wao au watoto wa dada zao, akataja wale watu katika surati Nur wanaostahiki kuyaona mapambo ya mwanamke. Na mapambo ya mwanamke yamegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni zinatun asliya, ni pambo la asili. Pambo la asili ni mwanamke mwenyewe, ni pambo, mwili wake wote ni pambo. Mkono wa mwanamke ukiushika wasikia ladha tofauti na mkono wa mwanaume, au sio? Ngozi ya mwanamke na ngozi ya mwanaume ziko sawa? Tofauti. Sauti ya mwanamke na sauti ya mwanaume ziko sawa? Tofauti. Hata kaambiwa akizungumza mwanamke, fala takhda'na bilqawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, kizungumza usiregeze sauti, kuna watu wagonjwa waweza kaumia kule kuregeza sauti peke yake. Wanawake wakakatazwa, wakitembea watembee kwa adabu, wasipige miguu chini zikasikika zile sauti za mapambo yao. Kwa mwanamke mwili mzima ni mapambo, dini ikamtaka mwanamke aufunike mapambo yake. Kwa sehemu ya kwanza ya mapambo ya mwanamke ni mwili wake wote, utakiwa uhifadhiwe, ustiriwe. Mapambo sehemu ya pili ya mwanamke yanaitwa zinatu muktasaba. Zinatu muktasaba ni yale mapambo ambayo mwanamke yajipamba kwenye mwili wake. Sasa mavazi, nguo zake, vipodozi vyake vile, hereni zake, cheni, bangili na vitu vingine mbalimbali. Haya ni mapambo muktasaba ambayo mwanamke ajipamba nayo kwenye mwili wake. Yeye mwenyewe mzuri. Sio sawa? Halafu wakiongeza na yale mapambo, si anakuwa mzuri zaidi. Sijui kama mnanielewa. Mnielewa vizuri? Mwanamke akiwa hajakoga si ni mwanamke? Akikoga akaingia bafuni akatoka akaingia kwenye kioo dakika 15 akitoka unasemaje? Si anakuwa mpya? yale ni mapambo. Miongoni mwa hayo mapambo ni hizi nguo sasa za rangi, madera haya, kanga, vitenge, mitandio ya kumetameta na nini na kasi. Yote haya ni mapambo. Dini iko kuangalia salama ya jamii, ya watu. Huyu asiwe sababu imani za watu zikaharibika, dini za watu zikashuka, watu wakenda mutoni. Allah akamwambia Mtume, ya ayuha nabiyu qul li azwajika, ewe Mtume waambie wakezo, wabanatika, na waambie binti zako, wanisa'il mu'minin, na waambie wanawake wote wa Kiislamu, yudhinina alayhinna min jalabibihinna, wajipromoshe juu ya vichwa vyao mpaka chini jilbabi zao. Kiandika neno jilbabi, angalia kwenye kamusi neno jilbabi maana yake ni utapata ni nguo kubwa pana inayoanzia kichwani mpaka miguuni. Hii inafunika zile nguo zake, yafunika zile hereni zake, yafunika zile bangili zake na mapambo mengine yote na nguo zake. Watu wapate salama. Hili ni agizo la Qur'an, na Mtume akalifanya hivyo. Wanawake wakavaa nguo za rangi moja, ikawa wanawake wamehifadhika na jamii pia ikahifadhika, kwa sababu hakuna fitna mbaya kama fitna ya wanawake. Sasa ninachokusudia kusema ni hadithi aliyoipokea al-Imam Muslim kwa sanadi yake, kama alivyoeleza kutoka kwa Zuhair ibn Harbi, ambaye ameelezewa kutoka kwa Jarir, naye akapokea kutoka kwa Suhail, na Suhail akapokea kutoka kwa baba yake, na baba yake akapokea kutoka kwa Abi Huraira. Mtume alayhi salatu wassalamu anasema, swinfani min ahli nnari, watu wa sampuli mbili, watu wa aina mbili, hawa makundi haya mawili ni watu wa motoni. Kataja kabisa kwamba hawa ni watu wa motoni. Lam arahuma, sijapata kuwaona mimi. Kundi la kwanza, rijalu ma'ahum siyatu ka'adhnabil baqar, wanamume wana bakora kama mikia ya ng'ombe, yadhribuna bihi an-nas, wanawapigia watu. Naweza kuwa baba nyumbani na bakora yake, watu wapigwa hovyo tu, mke na watoto, hamna nidhamu. Naweza kuwa ni watawala madhalim, wanawapiga watu bila makosa. Hili kundi la kwanza, Mtume kawaita hawa ni watu wa motoni, na hakuna anayependa awe mtu wa motoni. Hakuna anayependa hilo, kila mmoja anapenda awe mtu wa peponi. Kundi la pili, Mtume akasema wanisaun, kundi la pili ni wanawake, kasiyatu, wamevaa nguo hawa, ariyatu, lakini wako uchi, mailatu mumilatu, wao wamemili kuingia kwenye uovu, na wanashawishi kwa ule mwendo wao na maongezi yao na maringo yao wengine kuingia kwenye uovu. Wao tayari ni waovu, lakini kwa ile tabia yao na zile hali zao wanashawishi na wengine kuingia kwenye uovu. Ala ruusihinna ka asnimatul bukhti almaila, juu ya vichwa vyao kuna kama nundu za ngamia zilizomili zilizozidi. Nundu, tumjua ngamia ana nundu. Sasa inaweza kuwa ni nywele amezikusanya akashuka Kilimanjaro akaweka mlima hapa juu. Yaweza kuwa sio nywele, ni banio tu fulani kalikusanya lina nundu kubwa, kavaa lile likofia, likofia ndo lina nundu kubwa, ima limekaa juu ya kichwa au limekaa kisogoni. Likipigwa na mtandio waona kama yule mtu ana manywele mengi sana akayakusanya juu ya kichwa chake, anakuwa sawa sawa na mtu mwenye vichwa viwili, nundu la ngamia liko juu ya kichwa cha mtu. Au inaweza kuwa sio nywele zake, nywele za bandia. Akaenda akasuka manywele ya bandia, marasta yale akayakusanya kichwani kwake. Akaingia kwenye madhambi ya kuwa na hayo manywele juu ya kichwa, na akaingia kwenye madhambi ya kuunganisha nywele. Kwa sababu nimekuja katika hadithi, la'ana Allahu alwasilatu walmustawsila. Alamlani yule ambaye ameunganisha nywele na yule aliyounganishwa nywele, wote wamelaaniwa hapo. Kuna haramu mwanamke kusuka rasta. Siweza kuwa ni hizo rasta kazisuka kazikusanya juu ya kichwa. Akivaa mtandio wake unametameta, nikihijabu chake kinambana fulani hivi mbele kimpasuliwa, ndani kavaa kisuruali chake cha taiti au jinzi, kifuani hapa kafungua kidogo, fitina balaa. Shari katika ardhi ya Allah tabaraka wa taala. Lakini ni binti Halima, ni binti Salma, ni binti Fatima, ameingia katika hadithi kuwa huyu ni mtu wa motoni, na swala yake kabashiriwa moto na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbuka hadithi hii jana niliisoma pale Kisiwa Panzi, nikakosea, badala ya kusema nundu ya ngamia nikasema nundu ya ng'ombe. Lakini sawa sawa, nundu ya ngamia, maana Mtume akasema, amezungumza ka asnimati buftil ma'ila. Hawa ni wake zetu. Lakini Mtume akamalizia maneno, la yadkhulna aljanna, pamoja kule mwanzo imetangulia bishara na tahadhari mbaya kwamba hawa ni watu wa motoni. Hakutoshekana hilo akipowazungumza hawa wanawake, akaweka na ziada kwamba la yadkhulna aljanna, hawa hawataingia peponi, wala yajibna rihaha, na wala harufu ya pepo hawataisikia. Wa inna rihaha la yujad min masirati kadha wa kadha, na harufu ya pepo inafika katika masafa kadha na kadha, masafa ya mbali. Hawaingii peponi, hawataisikia harufu ya pepo. Na mwanzo pia bishara kwa watu wa motoni. Nani aridhia hili kwa binti yake? Nani aridhia hili kwa mamake? Nani aridhia hili kwa mkewe? Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini, okoeni nafsi zenu na familia zenu na moto. Kwa hivyo nakuhusieni ndugu zanguni, wanawake wetu, tukae nao chini, tuwape nasaha, tuwaeleze faida na madhara ya wao kuvaa hizo nguo zisizokuwa hijabu za kisheria, na wakatoka mabarabarani wakashindana wanawake na nguo zisizokuwa za kisheria. Hii itakuwa tutafuta salama ya familia zetu, lakini watoto wetu wadogo tuwazoeshe bado mapema, ili wakija kupevuka wasije kutusumbua. Na wale wenye wake wajitahidi kukaa na wake zao kwa mapenzi, kwa huruma, kuwafikishia haya na kuwanasihi. Ishara ya kumtambua huyu ni mwanamke wa Kiislamu ni ile hijabu aliyofundishwa na Mola wake ndani ya Qur'an. Sio hoja kwamba kavaa gauni pana, yaweza kuwa gauni pana ndio, na halionyeshi ndio, lakini ila mapambo lapelekea iltifati la anzar, wanaume kugeuza macho na kuanza kufanya tathmini, na wanaume wengi wagonjwa, na zama zenyewe mbaya, imani zenyewe pia dhaifu, na wanawake wanaongezea udhaifu mwingine. Kwa hivyo kina baba, tujitahidini kukaa na kina mama, na mama zetu na wahusia wao wapole, wamuogope Mola wao. Huo uso unaoupamba masaa 12 utakwenda kufunikwa na udongo, utaoza. Hizo nywele waziingilia gharama, zitaoza, utarudishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tajibu nini? Na mlivyokuja katika hadithi, Mtume anasema ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbah laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. Hakuna yoyote ila tazungumzwa na Mola wake siku ya kiyama. Hakuna baina yake na Allah mkalimani, hakuna baba, hakuna mtoto, hakuna nani, wewe na Mola wako. Allah kuulize na ile hali anajua. Moja baada ya jingine. Tujibu nini? Tumesema mtu ataangalia kuliani kwake, haoni isipokuwa amali zake. Ndio hizo amali zenyewe sasa. Haziko sawa. Taangalia kushotoni, haoni isipokuwa amali zake. Hakuna baba, hakuna mama, hakuna wale wapambe waliokuwa na kusifu mpendeza mtoto wa kisasa, wote hawapo hao. Kiangalia mbele yako, hauoni isipokuwa moto wa Jahannam. Kwa hivyo tuokoe nafsi zetu, lakini pia tuokoe na familia zetu na moto wa Allah tabarak wa taala. Hizi nasaha zangu nimesimalizia kwa dada zetu na mama zetu na wake zetu. Wamche Allah katika neema waliopewa na Allah. Wameumbwa na Allah kuwa ni wanawake, wameumbwa na Allah kuwa ni kiburudisho, ni starehe. Hata ukimtazama ni starehe. Sasa watu wakiwatazama wasione vinavyoweza kuwaharibia imani zao, ndio wakaamrishwa wanaume wakitembea wainamishe macho na wanawake wainamishe macho. Utainamishia wapi macho? Chini pachafu, juu pachafu, kulia pachafu, mbele pachafu, nyuma pachafu. Ulimwengu umeharibika. Muislamu analikataa vazi la Uislamu, anaikataa Qur'ani, anazikataa hadithi za Mtume. Mtume alipomwambia Abdullah ibn Mas'ud amsomee Qur'ani, akamsomea suratul Nisa. Kumsomea suratul Nisa, akafikia katika aya Allah anasema, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Kufika hapo Mtume akamwambia hasbi, tosha, ishia hapo hapo. Hali itakuwa mbaya kiasi gani siku ambayo kila umma watakuja na mtume wao, na wewe Muhammad utakuja juu ya shahidi juu hawa, uje kuwatolea ushahidi watu hawa, utatoa ushahidi gani? Mtume machozi yamejaa uso mzima, ndevu zimeroana machozi. Allah asema, yauma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asawu ar-rasula law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Siku hiyo ni siku ambayo watatamani wale ambao waliopinga maamrisho ya Allah, wakampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwasi, lau wasawazishwe wawe sawa sawa na ardhi, yani wao na udongo wawe kitu kimoja, na Allah hatoficha jambo hata moja, yote atayavumbua siku hiyo. Sasa dada zetu wamuogope Allah na mama zetu wamuogope Allah, lakini na sisi pia tusaidie kuwaombea dua kwa Allah azilainishe nyoyo zao na wasikubali nasaha. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.